Lento parton, visszatartom, a lélegzetem is úgy úszom feléd. Hadd érezzem újra csak te meg én, csak a mélyben vagyok ébren.